देखो भाई, खास बात है, खास ये मनुष्य शरीर है, इसका उपयोग सबके लिए हो, अपने लिए हो और परमात्मा के लिए हो। इस संसारी शरीर के द्वारा सब संसार का हित होना चाहिए और परमात्मा का हित होना चाहिए और अपना का हित होना चाहिए। तीन बात है इनके लिए। इनके करना दो काम है, एक शरीर है एक शरीरी है। तीन काम करना है, तीनों के लिए उपयोग होना है अपने को। तीनों के लिए दो काम है, शरीर है शरीरी है, एक शरीर है एक शरीर है। तो गीता में आरंभ में ये बात दी है, अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, प्रज्ञावादांश भाष से सब कथा सो न कथा सुन से नान शोचंती पंडिता। यहां से लेकर देहिम ये 30वां श्लोक है, 11 वैसे 30वें श्लोक, ये 20 श्लोक है। 20 श्लोकों में दो बात बताई है, एक शरीर बताया एक शरीरी बताया। शरीरी तो ठीक काम कर देगा, अपने लिए ठीक हो जाएगा, और शरीर को ठीक करता दुनिया के लिए ठीक हो जाएगा। और फिर आगे बात बताई कि प्रभु के लिए ठीक हो जाएगा। शरीर और शरीर दो विभाग करके, और शरीर का विभाग है ये संसार के लिए है, और शरीरी जो अलग बताया है ये शरीरी का विभाग अपने लिए है। ज्ञान योग से दो बात होती है, कर्म योग से दो बात होती है, भक्ति योग से तीनों बात होती है। मानो भगवान के लिए उपयोग होता है भक्ति योग से, और कर्म योग से संसार के लिए उपयोग होता है, और ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग होता है। ये बातें ठीक ध्यान देने की, याद करने की खास बात है। मनुष्य शरीर अपने लिए उपयोगी हो और परमात्मा के लिए उपयोगी हो और संसार के लिए उपयोगी हो। संसार के लिए भी उपयोग होता है कर्मयोग से, मनु संसार के हित लिए काम करना, उस कर्मयोग के लिए संसार शरीर है। शरीर है ये कर्मयोग के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये खास बात है। शरीर से जितना काम होगा संसार के हित का काम होगा, अपना काम नहीं होगा। शरीर से अलग अपने को मानेंगे वो अपना काम होगा। शरीर के जो क्रिया होती है, काम होते हैं, उन काम से दुनिया का हित होगा। दुनिया की और शरीर की एकता है, वो अपनी और परमात्मा की एकता है। इस वास्ते हमारा काम होगा हमारे लिए उपयोगी होगा, भगवान के लिए उपयोगी होगा। पर भगवान की अबार बात नहीं यही है, वो ही बात इसमें कही है कर्मयोग में, ज्ञान योग में। मानो शरीर से जो किया जाए वो सब काम संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। शरीर मिला है ये बड़ी भगवान कृपा है, शरीर के लिए काम कर दे संसार का हित हो तो इसे हमारा कल्याण होगा। परंतु ये संसार शरीर ये संसार के लिए है, और अपना स्वरूप है वो अपने लिए माना गया है। स्वरूप का बोध होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, इससे हमारे का हित होगा, और शरीर के जितना काम होगा संसार का हित होगा। तो संसार के हित के लिए काम करना है। इसी को भगवान ने फिर सत असत दूसरों से कहा, सत और असत, ना हो द्वितीय सत ना था ना भाव विद्य सत, मन असत भावान विद्यते, असत का सत्ता नहीं है और सत है उसका अभाव नहीं है। मन संसार की सत्ता नहीं है, निरंतर संसार रहने वाला नहीं है, संसार सब समय में बदलने वाला है। ये दिखता है वैसा है पर हरदम बदलता है, कोई समय ऐसा नहीं कि जिसने संसार बदलता न हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिसने संसार न बदलता हो, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, निरंतर बदलता है। अपने को दिखता है ऐसा ही, ऐसा नहीं है। अपने माँ से हम लोग पैदा हुए तो वैसा सही नहीं था, ये पैदा से भी नौ महीना तो पेट में रहा तो बदलता रहा, तो वो दिखता नहीं था। मैं जन्म लेने के बाद तू दिखने लग गया, दिखने लग गया तो ये बदलता है, हरदम बदलता है, केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना ही काम है, सिवाय बदलने के कुछ काम है शरीर का। शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो किस कारण हो, शरीर तीन तरह का होता है, तीन तरह का शरीर बदलने वाला है, हरदम बदलने वाला है, और संसार मात्र निरंतर बदलने वाला है। संसार कोई रहने वाला नहीं है, तो बदलने बदलने वाला, बदलने बदलने वाले काम में आने वाले आए, शरीर संसार के काम में आने वाला है। ये बहुत गहरी बात है, गीता की गहरी बात, आनंद भी ऐसे ही हुआ है। दो ही बात ही गहरी है, एक शरीर एक शरीरी, ये दो बात ही में चली पहले, दो बात दोनों इतनी रही है, शरीरी है वो अपने लिए, शरीर है वो संसार के लिए। संसार वो है जो सब निरंतर बदलता है, कभी एक रूप नहीं रहता, और अपना जो स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं है, वो एक रहता रहता है। आगे इसमें आया भूत ग्रामा स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये पैदा होकर के फिर लीन होता है, ये शरीर ही है, शरीर वाला जिसका शरीर है, शरीर वाला ये शरीर ही, तो शरीर ही बदलने वाला नहीं है। भूत ग्राम स एवयम वही है, जो पहले सही था वही है, तो ये बदलना नहीं है, वो शरीर बदलने वाला है। ये बदलने वाला संसार है, नहीं बदलने वाला परमात्मा है। परमात्मा का अभी वर्णन नहीं किया है, परमात्मा का वर्णन अगाड़ी रहेगा, इसके कर्मियों का वर्णन होगा, शांतियों का वर्णन होगा, कर्मियों का वर्णन होगा, दो का वर्णन होगा, इसमें तीसरे का अगाड़ी वर्णन होगा। तो कर्मियों की है वो, कर्मियों केवल संसार के लिए है, तो कर्मयोग करने वाला शरीर है, शरीर की प्रधानता है, ये भौतिक योग है, और ज्ञान योग अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग और ज्ञान योग दोनों आता आरंभ में चलते है, आरंभ में चलेंगे दो योग, कर्मयोग और ज्ञान योग, जिसमें आदि में ज्ञान योग पहले आया। कई सज्जन कहते हैं क्या ज्ञान योग का पहले उद्देश्य क्यों दिया, ज्ञान योग सूक्ष्म माना जाता है, इसका पहले कहना चाहिए पीछे कहना चाहिए, मन उसके कहे बिना काम नहीं चलता। सबसे पहले ज्ञान योग की जरूरत है, किस बात की, ज्ञान में स्वयं तो है ज्ञान स्वरूप, शरीर है ये अज्ञान स्वरूप है, बदलने वाला नित्य बदलने वाला, किसी क्षण भी एक क्षण भी स्थिर रहने वाला है ही नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है। ये याद कर लो, शरीर हरदम बदलने वाला, संसार दिखता है हरदम बदलने वाला, तो हरदम बदलने वाले के लिए ही हरदम बदलने वाला शरीर है, और कभी बदलने वाला नहीं है, ये आत्मा है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो आत्मा कभी बदलने वाला नहीं है, सब मेरा आत्मा परिपूर्ण व्यापक है। इतना नित्य सर्वगत स्थानु सर्वगत बताया जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधार श्लोक है जो बड़ा ही मार्मिक है, बहुत मार्मिक, सब शास्त्रों का सिद्धांत भी ले दिया है। स्वयं है आत्मा परमात्मा, स्वयं परमात्मा जिसका अंश है वो है परमात्मा, परमात्मा का बात नहीं चाहिए है आत्मा की, और आत्मा की दो चाहिए, दो बात छिड़ी अभी, दो बात ही गई है, एक संसार के लिए अपने लिए। तो संसार में जो अपना शरीर है और जितनी अपने पास जो संपत्ति है, अपने पास जो जायदाद है वो संपत्ति है, वो शरीर संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए अपना शरीर है। तो शरीर वो अपने लिए नहीं है, शरीर से काम काम करेंगे संसार का, अपना हित हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा। और संसार से अपना काम करोगे ना अपना होगा ना संसार का होगा, अपना काम करेंगे तो अपना काम भी नहीं होगा, क्यों अपना धंधे देने वाला सही सारा नित्य काम करने वाला संसार के काम आने वाला है। संसार संसार के लिए शरीर है, संसार का काम करने के लिए शरीर, और अपना काम के लिए संसार से अलग होना, अपना अलग आत्मा अपना स्वीकार करना। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इस सोलहवें श्लोक में विशेष धर्म बताई बात, पहले भाई ये हुई बात दो श्लोकों में आई है। अशोच्य आनंद शोच स्वम अशोच्य कर आत्मा बताया, तो आत्मा का दो श्लोक भाई दो अनात्मा का बात बताई, ये पांच श्लोक होते हैं। अशोच अनुष्ण एक श्लोक लोग नहीं थे, ये बात नहीं, तूर मेरा लोग पहले थे अगड़ी भी रहेंगे, ये हरदम रहने वाले हैं और शरीर हरदम बदलने वाला है, ये ठीक से समझो, हरदम बदलने वाला शरीर, तो हरदम बदलने वाले के लिए है ये, और हरदम बदलने वाला नहीं है ये अपने लिए है। शरीर से अपने को अलग मानना ये अपने लिए है, अपने लिए कब होता है कि जब शरीर से अलग अपने को मानते तब, और शरीर के साथ मानते हैं तब शरीर का वो संसार का होता है, अपना नहीं होता है। शरीर संसार के लिए है और अपना स्वयं आप है, वो शरीर से अलग होना चाह रहा है, सबसे अलग बताना इस तात्पर्य देह नित्यम अवज्ञम देह सर्वस्व भारत, सबके देह में देह ही है, वो अवज्ञ है, नाश होने वाला नहीं है, इसका विनाश होने वाला नहीं है, निरंतर रहने वाला है, वो शरीर हरदम बदलने वाला है, कभी नित्य निरंतर रहने वाला है ही नहीं, हरदम बदलने वाला है। ये दो बात खूब समझनी है, ये समझाने के लिए विष्णु पहले गया भगवान ने आदि में 20 लोग बताए, इसके लिए ये संसार के लिए है, और आप स्वयं अपने लिए, तो अपने लिए आप बात बताते हैं, आप निर्विकार है निराकार है, अथे लिए अदाई है, अगले लिए असोसिय द्वितीय है, सर्वगत है स्थान हो नित्य, ये नित्य है सर्वगत है स्थान है, अब आप असल है ऐसा है। अगर तेन नित्य जातो नित्य जातो नित्य मान दे दो श्लोक बीच में गए 24-25, तो ये सदा रहने वाला आत्मा है और निरंतर बदलने वाला शरीर है, दो कभी भी बदल के नहीं, पहला प्रकरण इसी के लिए कहा है। तो पहला प्रकरण है ज्ञान योग का, ज्ञान योग के द्वारा अपना नित्य समझना, आप नित्य है, आप हरदम रहते हैं, शरीर बदलता है और आप रहते हैं, ये दो बात है। नत्वे वाहम जातु नाशक नत्वम नेमे जनारे भा न चैवन भविष्याम सर्वे वयमतम परम, पहले मैं नहीं था ये नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और मरने के बाद में भी ये नहीं रहेंगे, तू नहीं रहेगा, मैं नहीं, कोई बात नहीं। मानो तू, मैं और राजा लोग, ये जो आत्मा है ये नित्य रहेगा, वो शरीर है ये नित्य नित्य है, छूट जाएगा, ये छूटने वाला है, अपने छूटने वाला नहीं, ये बदल नहीं बदलने वाला, हरदम बदलता है, संसार मात्र बदलता है। तो संसार भी उपयोगी होना है, ये कर्मयोग का ज्ञान योग, कर्मयोग है ये। तो ज्ञान योग से कर्मयोग बताया था, ज्ञान योग का मुख्य बताना है, आत्मा नित्य है, निरंतर है, हरदम है, हरदम रहने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं। तू और मैं राजा लोग ये पहले नहीं थे, बाद में पहले भी थे, और मरने के बाद भी हम रहेंगे, हम निरंतर रहेंगे, सही बात, हरदम बदलेगा। ये खास बात बताइए, ये बात याद कर लेनी चाहिए कि आप नित्यरंतर रहने वाले हैं, यह शरीर हरदम बदलने वाला है। ये शरीर मिला है, केवल मिला है कल्याण के लिए, भगवान दिया है, ये भोग भोगने नहीं मिला है, ये हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार के लिए शरीर मिला है। जितने और शरीर है वे भोग के वास्ते है, भोग भोगो, भोग भोगने भोगो, चलते रहो। और ये मन शरीर है, ये भोग भोगने के लिए है, ये कल्याण करने के लिए है, ये उद्धार के लिए है, ये सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, नजीक ही ना आवे, दुख सदा के लिए मिट जाए। इसीलिए मनुष्य तीन है, अपने लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी। संसार के लिए भी उपयोगी होता क्या? कर्म योग से। अपने लिए होता ज्ञान योग से, भगवान के लिए भक्ति योग से। तो ध्यान दो योग बताए, ऐसा देवी ताशा के बुद्धि योग है। तुम सुनो, 20 लोग कह करके 21 लोग में किस बताया? कर्मयोग, जैसे कर्म बताया 18 लोगों में, और कर्म योग बताया आगे 28 श्लोक होने के बाद 29वें में, ऐसा देवी ताशा के बुद्धि योग है। तुम अब योग में सुन दो, ये बीता बीच में कर्म क्षत्रिय कर्म। तो पहले अशांत योग है, वो बताया है केवल आत्मा के लिए, आत्मा तुम्हारा नित्य निरंतर रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं, और शरीर हरदम बदलने वाला है, नित्य रहने वाला है ही नहीं, इनका दो का स्वभाव भिन्न भिन्न है। आपके आत्मा है भीतर, उसका स्वभाव है नित्य निरंतर हरदम रहने वाला, कभी बदलने वाला नहीं, और शरीर है ये हरदम बदलने वाला, कभी एक रूप बदलने वाला नहीं। मैं छोटा था ऐसा काम करता था, बड़ा हुआ ऐसा काम किया, उसके बाद मैंने ये काम किया, फिर मैंने विद्यापति विद्यापति में फिर काम किया, तो ऐसा आता हुआ। तो मैं सदा ऐसा काम करता, तो सदा रहने वाले आप हो, सही रहने वाला नहीं है। बालक था, बस जवान हुआ, बस बूढ़ा हुआ, बस मर जाएगा, यही बदलेगा ना भाई। तो आप बदलोगे नहीं, आप रहोगे, सही मरेगा, आप नहीं मरोगे, आप स्वयं अलग हो, संसार से आप अलग हैं, आप मरेंगे नहीं, वो शरीर रहेगा नहीं, शरीर रहेगा ही नहीं। स्वयं सिर्जी भी हो तो रहेगा, परंतु वो रहेगा फिर बदलेगा। बहुत उम्र वाले लोम ऋषि है, रुआ ही रुआ है उन्हें ऊपर से भाई, रोम ही रोम है सब, रोम है तीसरी जगह भी खाली हुई है, एक पेड़ बैठेगी तीसरी, सब खत्म हुई जब मरेंगे। एक ब्रह्मा जी पर थे तो एक केस छोड़ कर देते, केस देना ब्रह्मा जी रोजा मरता रहता, सारा राज्य मर जाता। तो निरंतर रहने वाला है ब्रह्मा जी, पर उनका भी शरीर निरंतर रहने वाला नहीं। कितनी उम्र बड़ी भारी हो जाओगी तो भी हरदम रहने वाला नहीं, और अपने लोग थोड़े रहने वाले, और ये मच्छर होते हैं चातुर्मास में, वे ढाई घंटा में जी जाते हैं, जीव भजन में जाते हैं, मरे जवान हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, ढाई महीने मरे मर जाते हैं, तो डर गई उम्र ऐसे उम्र छोटी से छोटी बड़े से उम्र होती है, पर उम्र होती है ये बनने वाले सब शरीर बनने वाले, तो अन्य कर्मी अंश है इनके लिए सेवा हो सबकी, सबको सुख पहुंचे, सब आराम पहुंचे, सब दूर दूर हो, इसीलिए कर्मयोग है। तो कर्मयोग है संपूर्ण सुख पहुंचने के लिए, और ज्ञान योग है अपने को सुख पहुंचाने के लिए। ज्ञान योग होने से मैं निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति होगी, फिर कभी मजा नहीं होगा। अरे भक्ति होगी दोनों हित के लिए, भक्ति भगवान को शुद्ध करना, भगवान को राजी करना, ये भगवान भगवान का काम। लोकेश दीर्घा निष्ठा होगी दो निष्ठा है, ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान कर्म योग योग नाम योग यानी कर्मी हो ज्ञान योग से हर कर्मी योग से योग होगी दो गति निष्ठे वाले तीसरे अध्याय दो बताई तीसरा चौथा पांचवा छठे साथ सातवें लेकर गाड़ी के बताया भगवान अपना काम सातवें बताई। पहले बहुत संक्षेप देगा भगवान ने कर्मियों की बात बताई, तो ये बात याद करो, ये दो बात बताई है इसमें अशोच क्या बात है भाष से नहीं नित्य देह सर्वस्व भारत ज्ञान, तो इसमें बताया अपने आप के लिए मन संसार है, ये है संसार के लिए शरीर अपना, फिर आप हो अपना शरीर से अलग होने के लिए, तो शरीर से अलग हो और आप निरंतर रहते हैं, या शरीर निरंतर नष्ट होता है, निरंतर नष्ट होता है, या नष्ट होने की सब की प्रक्रिया है संसार के लिए, आप ये निरंतर रहने वाली, अरे आप निरंतर रहते हैं, आपका निरंतर रहने वाला है परमात्मा, परमात्मा सर्व मन में आने वाला नहीं, जान कर आ जाए उसी एक अलग बात है, हमारे वो सर्व मन में आना पड़ता है, भगवान आते हैं खुशी है। इतना फर्क है भगवान का, भगवान की बात सातवें चल गई जो कि अपने अभी लिखा है सातवें अध्याय से परिशिष्ट लिखा है साधन संजीवनी हमारी टीका, उस टीका का संजीवनी में लिखा है परिशिष्ट, तो लिखा है सातवें अध्याय से, वहां से है भक्तियों का वर्णन, पहले है कर्मियों का वर्णन विशेष मुख्यता से, भक्तियों का भी आया है, कर्म ज्ञान योग का भी आया है, ये ज्ञान योग भक्ति योग दो दो दो करने वाले ये है ग्यारह श्लोक। तो ग्यारह श्लोक में आत्मा का कल्याण हो इसकी बात कही है, और दुनिया का कल्याण हो इसकी बात कही, दो बात कही है, जिसमें योग की बात बड़ी उनतालीस की बात, उनतालीस तक क्या है, अड़तीस के बाद अड़तीस के बाद तीस के बाद तीसवा देह देह योग, तीस के बाद आठ श्लोक में कर्म बताया, और कर्म को योग बताया, योग नाम नाश नहीं हो रहा है उत्तरार्ध कर्म योग, कर्म नाम कर्म कर्तव्य कर्म ना उसे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना वो योग। तो सांख योग का पहले सब परिवर्तन है कि आत्मा अलग है और अनात्मा अलग है, शरीर ज्यादा है शरीर ज्यादा है, ये दो है, ये दो का ही वर्णन हुआ पहले, शरीर सदा ही नाश होने वाला है, एक क्षण कई कोई क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं, इसी लगे दुनिया का हित करना, दुनिया की सेवा करना, दुनिया को सुख पहुंचाना, इसके लिए है शरीर, दुनिया के लिए और अपने लिए है, अपने शरीर को और अगाड़ी दे परमात्मा के लिए, तो अपने लिए खास बताई, दो ही चीज बताई, शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना और संसार की सेवा करके अपना कल्याण करना, संसार की सेवा से अपना कल्याण होगा, अपने कल्याण करने से अपना कल्याण होगा, अपने कल्याण के लिए करना तो सेवा से भी संसार से बिल्कुल अलग हो जाना, अपने लिए तो अपनी सेवा जाएगी, संसार की सेवा सही से हो जाएगी। ने दो बात बताई यहाँ, अब ज्ञान की बात दो बात बताएंगे, भक्ति की बात वो सातवें अध्याय बताया, ये सिद्धांत है, खूब समझ लो, शरीर और शरीर दो चीज है, शरीर रहेगा नहीं, ये जाएगा, शरीर मरेगा नहीं कभी, ये सदामर रहेगा। कबर रहने वाला सदामर हो जाए इस वास्ते शरीर संसारी सेवा, इस वास्ते ये कर भी हो ये क्या भी हो। योगेश्वर तीसरा अध्याय में दो हिस्सा बताई, ज्ञान योगेन संख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ये खूब याद कर लो, ठीक है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई शंका होती होगी तो ये इस तरह की तरह राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 20 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।